السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، لو كوا سيكو يفيل هي دورة في هذه الليلة، ليلة 26 من شهر ذي القعدة عام 1437، نواصل كتاب شيخ هيكي جاء إمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سمع إمام مصنف رحمه الله ويقول، يعني الكوي ويندلز كتاج أذكار mazo kwamba za somo kutoka nyumbani kwenda msikitini au sehemu nyingine yote. Wa yakul, asema yule anayetoka nyumbani huwa akisema: Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alayk wa bihaqqi man shaya hadha fa inni lam akhruj asharran wala batara wala ria'an wala sum'ah خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هي ذكر فيها يا صوما كتوكا نباني كيو كما وين مسكيت يا سما أو وين كوت سما أموم بالله إني أسألك نقوم بالله سبحانه وتعالى بحق السائلين عليك وهاكي يا wenye kukuomba mimi nakuomba kwa ile haki ya wale wenye kukuomba wewe wenye kumomba Allah wana haki gani kujibiwa sio ud'uni astajib lakum hiyo ndio haki yao tayeb kwa waomba kwa ile haki ya wale wenye kumomba Allah wa bihaqqi man shaya hadha na muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki ya ule mwendo wake. Haki ya mwendo wake ni ipi? Yaani ukubalie ule mwendo umrufaishie daraja na umwangushie madhambi, kama tulivyosema jana. Hiyo ndio haki yake ule mwendo, kwamba utamuinua daraja na utamwangushia madhambi. Wazi? Right. Hizo ndio haki mbili aliomba nazo, aliotawasal nazo. Kisha sema fa inni lam akhruj asharran wala batara. Mimi sijatoka nyumbani kwamba nakusudia shari, kwa natafuta shari. Wala kibri, al-batru al-kibr. Sitaki kibri wala sitaki shari kutoka kwangu huku, wala ria an wala suma, wala sitaki ria wala sitaki usayo, yani kutajwa na kuenea jina langu, ule amtaja ule amtaja, suma ni kama ria, lakini hii ya kuenea zaidi. Kwa hivyo mimi nitoka, yani liwajhi la sitaki kutajwa tajwa wala kuonesha watu wala kadha, ndio maana yake. Kharajtu, sasa ametoka kwa lengo gani? Hili ndio lengo lake la kutokea. Sema kharajtu tiqa sahatik, nimetoka kujikinga na hasira zako. Maana nisipotoka kwenda msikitini utanikasirikia, ndio maana sasa natoka kwenda msikitini kuswali ili kuepukana na hasira zako. Wabtigha amradhatik, na kutafuta radhi zako. As'aluka, na kuomba ya Allah, antunqidhani minan nar, unikinge mimi na moto, nikinge na moto. Wa antaghfira li dhunubi jami'a, na unisamehe madhambi yangu yote. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, hakika hakuna anayesamehe madhambi illa wewe peke yako. Kwa hiyo hii ndio dhikr anaisoma pia asema shekhe kwenda msikitini au kutoka nyumbani kwenda sehemu nyingine yote. Lakini shekhe Abdul Muhsin hafidhahullah kwenye sharh asema wal hadithu dhaif, hii hadithi kuna baadhi ya ulama wasema ni hasan kathrat turuq zake kadha kadha kama an-Nawawi wa ghairi, na wengi wa ulama wasema hadithi dhaifu, si sahihi, kwa sababu ndani ya isnadi yake kama alivyosema Sheikh kuna Atiya al-Awfi, Atiya bin Sa'ad al-Awfi, huyo bwana yuko ndani. Qala al-Hafidh fi at-Taqrib, saduq yukhti'u kathiran, huyo bwana Atiya alikuwa ni mkweli daraja yake hadithi saduq, eh, lakini yuwakosea sana, na hizi ni katika hayo makosa yake, amerai makosa, eh, ndo maana yukhti'u kathiran. وكان شيعيا نالكوا نشيا مدلسا tena mudallis. Kwa hivyo ueneze chaka chaka, ueneze asbab za kurudishwa hadithi, ueneze asbab za kurudishwa hadithi. Ala kulli hal ni dhaifu. Kwa hivyo Sheikh asema hii hadithi si sahihi, na wengine wasema ni hasan, ina njia nyingi, ruya min wala hushahid min hadithi ghairi Abi Qatada wa ghairi manaiha riwaya wa Abi Sa'idi. Hii ni riwaya Abu Sa'id al-Khudri, wasema lahu shahid kwenye riwaya Abi Qatada wa ghairi wa ila akhiri. Ala kulli hal hadithi dhaif kama alivyosema الشيخ رحمه الله إيش أسمى وضعفه أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كن السلسلة الضعيف الحديث الضعيف. طيب ففشيخ كجيب أسمى ولو صح تسمى تفرذي حديثي تكو صحيح ولو صح توقبالي جماعة كما هي حديثي صحيح منا جماعة تجي أتبعي حديث كنا كنتو تتكتوليها فقه سكذين الشيخ تيتالي أسمى ولو صح حتى كما حديثي تصحي لم يكن فيه حجة حكونا دنياك هجة لجواز التوصل بالأشخاص وأن بأتي يفا كتوصل كذات زوات يفا كتوصل كذات زوات وارتك لها هجة قلت له هجة هيك وابو لأنه توصل معناك سمادي اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. Sasa huba anasema huba hii dua watawasal kwa wale asailin, watawasal kwa asailin, ila hum dhawat ashkhas ajsam. Wao wasema yajuzu kutawasal kwa dhati ya mtu, wazi kwa sala walikuwa. Sasa kida Sheikh asema hakuna hoja hapo. Kwa nini asema? Li annahu tawassala bihaqqi asailin, kwa sababu hadithi mwenye kuomba hii dua ametawassal kwa haki ya wale wenye kuomba, wa huwa alijaba, na haki yao waliomba, haki yao ni kujibiwa ile dua aliyoomba, kama mwenye Allah alivyosema ud'uni yastajib lakum, ndio haki yao kwamba watapewa ijaba ya zile dua zao. Asema wa min asma'illah, na ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mujib. Jina la Allah kuna jina moja linaitwa al-mujib, na min sifatihi, na ni katika sifa za Allah al-ijaba, ni kuziitikia dua. Idhan tukisema haqqu sa'ilin ni ijaba, itakuwa ametawasal kwa sifa katika sifa za Allah, na tawasul bil asma' wa sifat la haraja, jaiz. Kwa hiyo itakuwa hata tukakubalia jamaa kwamba hadithi ni sahihi, hakuna hoja kwenu. Wa huna yati fiqh ash-shakhs, yaje hapa fiqh ar-rajul fi istinbat an-nusus, huja hapa dalili anayo na asema nina hoja, lakini hakuna mahali pa ushahidi ndani ile dalili, kwa sababu haqqu sa'ilin sio sa'ilin wenyewe, ni haki yao. Tukisema ni ijaba, min asma' Allah, min sifat Allah al-ijaba, kwa hivyo itakuwa ametawassal kwa sifa za Allah, na sasa ahli sunna tusema kutawassal kwa asma' sifat jaiz mashru', kwa hivyo itakuwa ametawassal kwa jina katika majina ya Allah. Ama kusema bihaqqi man shaya hadha, wazi ametawassal kwa amali yake salih, na ni ule mwendo, ule mwendo unaotoka kwenda nyumbani, kutoka nyumbani na msikitini, ule mwendo ni ibada, waandikiwa. Idhan ukitawassal na amali yako salih yajuz, kama wale watu watatu wasalatha nafar alladhina mtabaka alayhim alghar, waliofungiwa kwenye pango la Israeli, wale waliingia kwenye pango ikawafungia watu watatu, kisa chao maarufu kwenye Bukhari, wale walitawassal kwa nini? Amal salih kila mtu. طيب اذا كتوصل كعمال صالحة لا حرج. وهو كتوصل كذات يمتم بدعة لا يجوز بدعة. والصحيح نتوصل كأسماء الله الصفات أو عملك الصالح أما عملياك واضح. أو أتوصل كعمل يمنزاكو. وإذا كتوصل كدعاء يمتم إلى اللي ينبيانو كتوصلناها ولا إشكال في هذا. واضح. طيب وهو هكنا وجهه. طيب وقوله شيخ القسيمة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطيني نورا وأومب نور بمزاك الزط مبلي ياكو نيوما ياكو نيو شيني يمين شمال إلا سهمه فقط أن يمويه الله كنجز نور هين دعبي. أسمى هذا الدعاء ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في دعاء مكوجة Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba aomba kwenye salatu al-layl. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Ibn Abbas fi mabitihi 'inda khalatihi Maymuna. Ile riwaya Ibn Abbas asema alilala kwa khalati yake Maymuna, akamwangalia Mtume صلى الله عليه وسلم anaposali usiku, basi alipokea Ibn Abbas kwamba aliomba na hii dua. Annahu da'a bi hadha ad-du'a fi khurujihi ila salati as-subh tilka al-layla. Pale amemaliza kusali salatu al-layl, yatoka aenda msikitini kusali asubuhi, akaomba hii dua. Ibn Abbas alipokea hili alipolala kwa khalati yake Maymuna radiyallahu anha wa ardaha. Wazi kwa hii imekuja pia katika dua za kuomba kwenda msikitini. Tayeb. Waqad ijtama'a fi sahih Muslim, imekusanyikana kwenye sahih Muslim riwaya yake 12 kalima, dhilma 12 kujiombea nuru kwa dhilma 12. Akavisabu Sheikh akazitaja: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min bayni yadayi nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'dhim li nura. 12 kalima hisabu kwa sahih Muslim amezitaja kwa ukamilifu. Ala kulli hal, kulluha sahih wala haraj. Waqad wasafa Allah bi kitabahu bi annahu nur, na Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu kitabu chake Qur'ani kwamba nuru. Faqala wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Kwanza ameita ruh, Qur'ani ni ruh, ni uhai kweli, yani uhai wa mwili wako wa moyo wako kila kitu. Tayeb. Ma tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nura, kaita Qur'an alifanya ni nuru. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nuru ya Allah anamuongozea naye anayemtaka. Wazi. Faqal vile vile wasafa nabiyahu bidhalik, akamsifu mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwamba pia nuru. Alimsifu mtume wake pia nuru, akasema: ya ayuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah sema ile mtume, amuita mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amwambia sisi tumekutumiliza wewe kama shahidi wa umma huwa, na mwenye kuwabashiria yani mema, na mwenye kuwakhofisha na maovu. Ndio kazi ya mitume siku zote. Wadaian ila Allah biidhnihi wa sirajan murina munira, na ni taa ya kung'ara. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nuru inayong'ara, taa inayong'ara inayotoa mwangaza. Hadha hu. Ndio pale jamaa wakampiga pembe: anta shamsun anta badrun anta nurun anta kadha anta kadha. Sema tunao hoja bwana, kwenye Qur'ani inaitwa nuru, lakini wao wasema ni nuru hii, nuru hisi kabisa. Wana wasema wao. Lidhalika nakumbuka kusoma hii riwaya, baadhi ya riwaya zilizokuja kwa Bukhari kwa Sheikh wetu Sheikh Abdul Mahsid, katika adilla kuwabatilishia sufia hii kauli, sema dalili kuonesha mtume SAW kwamba dhati yake si nuru wanavyotakidi masufi ni kwamba akiingia nyumbani kwake usiku kiza, zumba zingari, au sio? Shekhe atambia zumba liko na giza zingari. Dalili nini? Alkitabu sujudu akapasa mambo ya Aisha, toa mguu afanye fanya hivi, kama muona siangehepa toka sujudu kando, mbona akapasa mkono asema mambo ya Aisha ndio mguu nitakusujudu? Shekhe asema utafuta mguu wake, ambaye ikiwa yeye hutoa mwangaza na Aisha pia hana haja, pia ambaye shamuona, sio? Shekhe akasema si masala haya, alivyofahamu haya ahlu dhalala ni nuru, nuru ya kimaanawi, nuru ya moyo na nuru ya hidayah tawfiq. La si hidayah tawfiq, hidayah istidlal, yani hidayah at-tariq, kuongoza njia, kuongoza njia ndo maana yake. Asema Sheikh: wa nuru al-Qur'an wa ar-Rasul, na nuru ya Qur'an na nuru ya mtume. Wa nuru ar-Rasul wa nuru al-Qur'an wa ar-Rasul nuru al-hidayah wa at-tawfiq, ni nuru na hiyo hiyo ya hidayah na tawfiq. Walmuslimu, yani Allah akuwafikie kuongoza kwa nuru kama hiyo. Walmuslimu yad'u bi hadha ad-du'a li yadhfara bi nuri al-hidayah fi qalbihi wa hawasihi wa fi ma yuhitu bihi. Na muislamu yataka aombe hidayah kwenye moyo wake, aombe hidayah kwenye moyo wake na kwenye hisia zake, mashikizi, maoni. wa fima yuhitu bihi, na zile zinazomzunguka yeye zote, ndio akasema wa yamini wa shimali wa khalfi wa fawqi wa hakadha. Fayakunu ala istiqamatin wa ihtida, awe kwenye istiqama na kuongokea sawa. Fayakunu qalbuhu mustaniran bi nuril iman wal khashyati wal inaba wa ghayriha, uwe moyo wako unang'ara kwa nuru ya iman na unyenyekevu na kutubia kurudi kwa Allah, wa ghayriha min a'mali alqulub, na nyinginezo katika amali za moyo zimrithishe awe nazo baada kutukua nuru hiyo ya risala na nuru ya Qur'an. Wa yakunu basaruhu dha nurin wa hidayah la yanzuru bihi illa ila ma ahalla Allah, na macho yake yaingie nuru ya uongofu. Kuingia nuru ya uongofu mvipi? Ni kwamba wewe huoni ila yale aliyohalalisha Allah kuyaona, kuyaangalia. Wa kadha sam' na masikio pia yaingie nuru, wewe husikii ila yale anayotaka Allah. Wala yasma'u illa ma huwa halal, hasikii ila yale mambo ya halali ndio akasikia. ولا يتكلم باللسان الا بما هو سائغ, ولا يزغمز قولي wake isipokuwa yale ambayo kwamba ni yafaa yeye azungumze. Fatagumuru anwarul hidayah, zitakusanyika fatagumuru anwarul hidayah qalbuhu wa hawas, zitakusanyika sasa nuru za uongofu wote wa hawas kwenye moyo wake, wa hawasi na kwenye hisia zake zote zijae nuru moyo na hisna jaware. Watuhitu bihi jamia jihati, na zimzunguke pembe zake zote. Ndio maana hizi dua, hizi dua zina maana adhima, yani insani hafid alaiha, wanadamu ni vizuri azifadhi adhkar kama hizi akitoka kwake au akitoka kwenda msikitini, vile vile aya mwenye kuzihifadhi adhkar kama hizi zenye kumnufaisha na kumkinga na maafa. Tayeb, baada sasa kueleza mwendo wa kwenda msikitini, sasa aingia ndani ya msikiti. Sasa adabu, yataja adabu za humu ndani msikitini, sikilizeni vizuri. Falidha dakhala almasjida, akiingia msikitini, istuhibba lahu, yapendekezwa kwake yeye, an yuqaddima rijlahu alyumna, atangulize guu la kulia, wa yaqul, kisha aseme bismillah, a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultani bi sultanihi alqadim minash shaitani arrajim, اللهم صل على محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى, na wakati kutoka msikitini atangulize guu lake la kushoto, ويقول kisha aseme وافتح لي أبواب فضلك, yani some dua hii kisha mwisho tu badilisha useme وافتح لي أبواب فضلك, si أبواب رحمتك, hiyo hiyo dua. واضح؟ asikiliza sharh Sheikh asema hafidh Allah. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله, سمع النووي رحمه الله ما معناه, سمع قاعدة الشرع المستمرة, قاعدة كشريعة نويندليا, استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. وبندكيزة البداءة باليمين, كتنغوليزة كلية, utanguliza kulia fi kulli makan, mahali popote, min babi takrim, kila sehemu, nyanja za takrim za utukufu fulani au tazina au za mapambo mapambo, kila sehemu za mapambo mapambo au mambo mazuri mazuri matukufu matukufu, utangulize wakati kuyafanya, utangulize upande wa kulia, na kuingia msikitini katika mambo ya takrim, mambo mazuri, ndio maana tukatanguliza mkono kushoto na kinyume cha wama kana bidhiha, na ambao kwamba nkinyumeshe, yani sehemu mbovu mbovu, mambo mabaya mabaya au machafu machafu, istuhibba fihi tayasur, imependekezwa mkono wa kushoto, imependekezwa mkono wa kushoto. Kwa hivyo hii ndio kaida mustamira. Sheikh An-Nawawi rahimahullah sema kwa nini kusema hivi, itaingia kwenye abwab nyingi. Sikiza dalili yake, asemaje kwanza, si sahihi al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha, taja hadith Aisha qalat asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yu'jibuhu at-tayammun fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yampendeza yeye at-tayammun, kutumia kulia, fi tan'ulihi, kwenye kuvaa viatu kwake, yani kivaa kiatu kwanza anza gula kulia, wa tarajjulihi, na kwenye kutananye, akitaka kutananye aanza upande wa kulia kwanza, wa tuhurihi, na akitaka kujitahirisha kutawadha anza upande wa kulia, wa fi sha'nihi kulli, na katika mambo yake mengi yuanza upande wa kulia. Na hiyo ndo hadithi wazi. Kwa nini kusema hivi? Kwa sababu hakuna hadithi sarih iliyo wazi inayosema ingia msikitini na gula kulia. Hakuna. Ni umumata min as-sunna kadha au istuhib al-mayami kana yujibu umumat, lakini hadithi sarih nafsun fi al-masala hakuna. Hakuna sarih, ndio maana akasema hivi. Wa rawal hakim fi al-mustadrak, amepokea hakim fi al-mustadrak an Anas, kumpokea Anas radiyallahu anhu أنه يقول كان يقول أنا سلك وكسيما سنونا سماجه من السنة نكتك سنة إذا دخلت المسجد أكين جي مسكتين امتو أن تبدأ برجلك اليمنى وانذك وقولاك لكليا وإذا خرجت نوكتوك أن تبدأ برجلك اليسلى na kutoki wa mguu lako la kushoto. Baba maneno ya huyu sahaba mtukufu Anas radhiallahu anhu. Wa hadha hadithun sahihun ala sharti Muslim wa wafaqahu Adh-Dhahabi. Na hii hadithi sahih ala sharti Muslim na Adh-Dhahabi imeafikiana na Al-Hakim. Wa qawlu as-sahabi, na sahaba aliposema min as-sunnati kadha lahu hukm ar-raf. Unaona? Si sahih lakini lahu hukm, hukm ar-raf. Ma huwa marfu' lakini hukmuhu hukm ar-raf. Hukm yake kama atoka nayo kwa mtume. Maana yake Anas radhi Allah anha hayezi kusema ni katika sunna unge msikitini kwa gula kulia, ewe hana dalili hawa kumsikia mtume wame. Kwa hivyo kuonesha pia kuchangia zile dalili zilizotaja nao, hii iko sarih zaidi kuliko ile. Wa taqdimu ar-rijli al-yumna 'inda dukhuli al-masjid wa ta'khiru 'inda al-khuruj fihi minhu fihi kathratu nasibiha fi al-masjid li'annaha awwal ma yadkhulu fihi wa akhir ma yakhruj minhu. Ala sema wa taqdimu ar-rijli al-yumna, na kutanguliza guu la kulia inda dukhuli almasjid kuingia msikitini, wa ta'khiruha, na kulitelelesha guu la kulia inda alkhuruj, yani kutoka tunasema kutoka na kushoto kalitelelesha la kulia, minhu fihi, asema fihi kathratu nasibiha, kuna katika kitendo hicho kuchelewesha kwamba ile guu la kulia litapata nasibu kubwa, sehemu kubwa, fil masjid, ndani ya msikiti kuliko nje. Liannaha, kwa nini? Kwa sababu kutakuwa gula kulia awwala, liannaha awwalu ma yadkhulu fihi, ma yadkhulu fihi ni gula kwanza linaloingizwa au analoingia, anaongea nalo ile mtu, wa akhiru ma yukhraj au yakhruj, na ni mwisho analotoka nalo. Itakuwa ipe mpata sehemu nyingi msikitini ni ile la kulia, maana yake ukiingia umeanza nalo kisha kaliingiza kushoto, ukakaa msikitini maguu yote sapo, ukiingia ndani maguu yote mawili yako sawa sawa sehemu yake msikitini, sio wakanyagia yote, wakati kutoka utatoa la kushoto, la kulia bado liko ndani, laongeza ajira mpaka ulitoe, ila nitapata sehemu kubwa kwa msikitini. Ndio maana yake la kulia litapata sehemu kubwa msikitini kwa sababu umelichelewesha kutoka. Hadha huwa ndio maana likatangulizwa. Na warawa Muslim fi sahihihi, mpokea Imam Muslim kwenye sahihi yake, ana Abi Humayd Sa'id wa Abi Usayd radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam au Abi Usayd, Abi Humayd ama Abi Usayd nina laki kuni yake, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam idha daqala ahadukum almasjid falyaqul, akiingia mmoja wenu msikitini aseme Allahumma aftah li abwaba rahmatik, wa idha kharaja, na akitoka Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wazi ikhtilafi alfaz. Tayeb, kwa hivyo riwaya Abi Humayd hakuna Allahumma ighfir li dhunubi, hakuna maghfira kama riwaya ya kwanza sema Allahumma ighfir li dhunubi waftah li. Riwaya Abu Humayd inkuja Allahumma aftah li abwaba rahmatik, bas hakuna dhikr maghfira, haikutaja maghfira. Tena riwaya nyingine, wa rawa Abu Dawud fi sunani bi isnadin hasan an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, pokia mtume asema انه كان اذا دخل المسجد قال القوم صلى الله عليه وسلم من المسجدين يسمع اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حكون بسم الله حكون الصلاه والسلام نرى اختلاف الروايات حكون صلاه والسلام حكون بسم الله يعني ابو حميد ني طيب طيب روايه ثانيه مثلا بسم الله روايه ثانيه بتتالي سو تنا بحث بين ثلاثه تشغليه مساله بسم الله والصلاه على النبي ثانيا مساله مغفره اسكيزه شيخ حسين ameanza ya kwanza wa amma tasmiya, sasa kusema bismillah, je imethubutu ikuthubutu kuingia msikitini kusema bismillah? Sikilizi, wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kumswalia mtume vile vile, je imethubutu ikuthubutu? Asema faqad jaat inda ibn sunni fi amal al-yawm wal-layl, kitabu cha ibn sunni kwenye adhkaru al-yawm wal-layla aliandika hicho kitabu, hata nasai anacho kama hicho. طيب عن انس كم بوكيا انس وعند اسماعيل يعني روايه كوني كتجا التسميه الصلاه على النبي هي روايه انس وعند اسماعيل القاضي في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمه الروايه الثانيه عند اسماعيل القاضي ان تبجاك فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حديث 28 يسمع عن فاطمه رضي الله عنها بوكيا فاطمه كتجا نيني التسميه والصلاه على النبي. طيب ذكر الصلاة والسلام دون التسمية. حديث يا فاطمة لا شمالها. وفي سنن الترمذي كما بقيه الترمذي حديث رقم 184 اسم ذكر الصلاة والسلام دون التسمية. والترمذي يمكوجا كتاجا الصلاة والسلام على النبي هكنا بسم الله. sasa ziko riwaya tofauti. خلاصة ni kwamba kuna riwaya zinkuja kwa ukamilifu zataja salatu wassalamu ala nabi wa bismillah. Riwaya zingine zimkuja zimeondosha salatu wassalamu ala nabii na zimeondosha bismillah. Riwaya tatu imekuja imethibitisha salatu wassalamu ala nabii hakuna bismillah. Sasa kumetangamanyikana riwaya kadhaa. Sikiza sasa khulasa sema Sheikh. Wa hiya yuqawi ba'daha ba'dha. Zote zina dhaif. Zote zina udhaifu. Isikia tumia lugha hii, zote zina udhaifu. Lakini zikishikana pamoja za pia na nguvu. Zaenda kwenye hasan za pia na nguvu. ويتبين اكو خلاصه كيفوفي اكوambia imebainika min majmu'i hadhihi alahadith kwenye hadithi zote hizi imebainika nini annahu yaqulu tatawachana na riwaya zote shekha kupa ufupisho ukiingia msikitini sema haya ndio aliyothubutu usemeje bismillah kwa hiyo as-sahih kwa bismillah imethubutu طيب اللهم صل على رسولillah hiyo pia imethubutu salatu na nabii ungia msikitini hiyo ndio khulasa sema a'udhu billahi al-azim وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا كنا اللهم اغفر لي مغفره هيكتاج انما انا ضعيف زيدي اما فهو يندو ذكر يسومي بقى هapo hiyo ndo kulasa sema ili thubutu safi bila tashwishi yisome hiyo bismillah allahumma salli wa sallim ala rasulillah اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك kuingia kutoka Allah maftah li baba fadhili hii utasema alafu sema Allah maftah li abwaba fadhili asema wa amma dhikrul maghfira ama kutaja maghfira kusema Allahumma ighfir li dhunubi mwanzo faqad jaa inda tirmidhi hiyo riwaya imekuja kwa tirmidhi fil hadith al mushar ilayhi qariban hiyo hadith al ishiria karibu 314 kinasema wa isnaduhu dhaif lafzi ya maghfira Allahumma ighfir li dhunubi haikuthubutu dhaif فهي غير ثابته هيكثبت في لفظي هيكثبت فايوا اسمع شيخ هينا حاجه صوم هينا معنى هينا حاجه صوم وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سمع شيخ بالمحسن شيخ واكي بن باز رحمه الله سمع في منسكه يعني تمشي كويليزيا مناسك يعني عبادات فاذا وصل الى المسجد الحرام مناسك الحج اكفيك مسجد ومسجد الحرام مكه سنة له تقديم رجله اليمنى ني سنة imeekwa sunna hiyo atangulize guu la kulia wa yakula sema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udhu billahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim qabata shaykh bin baz rahimahullah mitani allahumma iftah li abwaba rahmati yati hakweka allahumma ighfir li hakweka wa yaqulu 'inda khuruji 'inda dukhuli sa'ir al-masajid dhalik wa yaqulu dhalik dua hii ataisoma akiingia misikiti yote sio Masjid al-Haram peke yake misikiti yote ataomba dua hii wa laysa li dukhul al-Masjid al-Haram dhikrun yakhussuhu thabitun 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma a'lam shekha sema na haikuthubutu hakuna kwenye kuingia msikiti Masjid al-Haram ati kwamba kuna dua hasa ya kuingilia Makka tu msikiti wa Makka ambao kwamba imethubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema shekha katika yale ninayojua mimi mpaka sasa asema shekha hajaona riwaya ile kuja kudhibitisha dhikri khas kuingia msikiti wa Masjid al-Haram dhikri hiyo hiyo ni ya misikiti yote ni hiyo hiyo yani hakuna tofauti kwa maana yake. Sasa nataka kupa munasaba na kuambia utangulize guu la kulia wakati kuingia na guu la kushoto wakati kutoka. Kwa nini? Kuna hikima gani? Sikiza, asema wanasaba inda dukhuli almasjid, yanasibiana wakati kuingia msikiti, sualullahi rahma, uulize umuombe Allah rahma, siingia msikitini kuja kumuomba Allah rahma, lianna wa inna ma jaa ilayhi yarju rahmatallahi wa thawabi, yeye kuja msikitini hapa ataka nini? Ataka rahma ya Allah na thawabu zake wa jazaa na malipo yake. Wana ndo akaambiwa tangulize gula kulia, wanasaba inda khurujihi, na ikanasibiana kushoto wakati wa kutoka minhu msikitini, sualullahi min fadlihi, kumuomba Allah fadhila zake. Sikuingia sema iftah li abwaba rahmati, waje kuomba rahma hapa, usali rahma, je kutafuta rahma msikitini, na kutoka sema iftah li abwaba fadlik, fadhila zake. Kwa nini minasibiana? Asema li anna bi khurujihi minhu, kwa sababu yeye kutoka hapa msikitini, yarju fadhla Allah wa rizqa, huwa yuenda kutafuta rizqi, fadhla za Allah kwenye ardhi atafuta rizqi wa haka. Ndio maana akasema iftah li abwaba fadlik wakati wa kutoka msikitini, kama jaa fi surati aljuma annahi anil bai'i ba'da al-anan aljuma, kama ilivyokuja kwenye surati aljuma kukataza watu kuuziana baada adhani ya juma, wa adhina ba'da al-faragh minha, na akatoa ruhusa Allah baada ya kumaliza kusali, fil intishari fil ard, watu watawanyike kwenye ardhi, والابتغاء من فضل الله وتفوت فضل ذلك كما كني آية لمواز يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا كونسا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نمواتي كوزا سكوش بعد أذان الجمعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فصالة إكشك مليزة شمليزة صالة فانتشروا في الأرض حتى من يكينين كني أرضي وابتغوا من فضله تفتني فضل الله على رزق ياك على نعمه ذاته انه معنى فهم بدعاء هي وقت كتوك مسكتين فيها كمناسبه كما هو واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم واضح طيب نمشي قوله شيخ القسيمه واذا دخل المسجد ناكي ينجي مسكتين فلا يجلس اسكتي حتى يصلي ركعتين مبكى أصالي ركامل لقوله صلى الله عليه وسلم وننلاكم تومي صلى الله عليه وسلم القسيمة إذا دخل أحدكم المسجد أكينجيا مجوين مسكتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أسكاي مبكى أصالي ركامل واضح فأكوبا داب نجين كتك داب مسكت كما كينجيا قبل كوكا أصالي ركعتين تحية المسجد. Asema yadullu lidhalika Sheikh asema hafidha Allah yadulisha haya mas'ala qawluhu sallallahu alayhi wasallam inna lakum tum sallallahu alayhi wasallam kusema idha dakala ahadukum almasjid ingia mmoja wenu msikitini fala yajlis hatta yusalli rak'atayn hadith rawahu al-bukhari wal lafdhu lahu wa muslim min hadith abi qatada asikaim paka sali rak'atayn kupa faida Sheikh asema wala mafhuma lirak'atayn. Hii rak'ataini hapa haina mafhumi kwamba lazima mbili tu kwenye swali zingine, haina mafhumu ya adad min haifu ziada kuongeza sala. Falahu anaruhusa mwenye kuingia msikitini an yusallia fawqahuma, asali zaidi ya rak'a mbili kitaka 4 6 wa hakadha masha anavyotaka, walaysa lahu an yusallia aqalla minhuma, lakini hana ruhusa asali uchache wa mbili, hakuna ruhusa ya kuswali uchache wa mbili, mwisho mbili au uengeze 4 6 ila akhir. Kwa nini? Li'annahu la yatatawwa bi aqalla min rak'atayn, kwa sababu hakuna swala ya tatawwu ya kujitolea chini ya rak'a mbili, mwisho wa rak'a mbili. Wa yuqalu laha, na hizo rak'a mbili zaitwa tahiyatul masjid, zaitwa tahiyatul masjid, maamkuzi ya msikitini, salamu ya msikiti. Kwa hiyo ukiingia msikitini usali hizo tahiyatul masjid ni sunna. Tayeb. وذهب بعض أهل العلم شيخ قسيمة وكأنه بعض علماء وإنجينة إلى أن الإتيان بهما كما كسولي وصوله ذي تحية المسجد في جميع الأوقات ذي صولي وقت وقت كل وقت وقت يعني كين جمس كتيني أصاري تحية المسجد حتى في أوقات النهي حتى كن ينكاتي ذي لزكتازها وصولي في أصاري تحية المسجد يعني كما بعد الصلاة أو بعد العصر. Kwa nini usema hivi? Asema Sheikh لعموم الحديث وسبب حديث الزفعان إذا دخل أحدكم وكينجي مسكتين يعني وقت ووقت كينجي مسكتين وصالي ركعتين يوم قول يقوان طيب كيش أكتاد يقول نجيني أسمى وذهب بعضهم نوكاين درنجيني وقسمى إلى عدم الإتيان بهما وأن بحكونا رؤوسا كصالي تحية المسجد من بعد صلاة العصر وانزي بعد صلاة العصر يعني بعد صلاة العصر في جمس كتيني خلاص صلاة تحية المسجد حتى الغروب فقط يوليط ومن بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر في جمس كتيني يعني صلاة تحية المسجد حتى طلوع الشمس فقط يوليط وليني لعموم قولي صلى الله عليه وسلم فيها ناوى عموم يعني لكن صلى الله عليه وسلم سيما لا صلاة بعد صلاة العصر هكونا كصالي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقط يوليته ولا صلاة بعد صلاة الصبح فجر هكونا صالة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فقط يوليته ها ونعموم نها ونعموم إذن استوى الطرفان نمسألة كما هيا هو نتاب ورجحش يكيرني في كي حال هيو ها ونعموم نها ونعموم ها هاكي ونخصوص بيانا ها ونخصوص أو فيه نحن ترجع الشريف من استواء الطرفين لو الشيخ مش أنقل لأنكو أنت سلم منين ومزوري سكيلة سمادي يعني رواه البخاري مسلم من حديث أبي سعيد مش الشيخ مليد منين أسمى ومن ترجح عنده أحد القولين أخذ به أكون فيتا غالية ما شاء الله منين ومزوري الشيخ أسمى يويوتي أمبو قام بيمن بينكي إيه lakini siki ujinga durusu nasusu kasdurusu kaona mwisho ukabainikia kwamba kauli yenye nguvu mathalan ni kuswali wakati wote kwenye msikiti au ukabainikia kauli yenye nguvu ni kutoswali nyakati za zilizokatazwa akhadha bihi chukua ile kauli ambayo kwamba wewe unaona ni raja la mshikaji fine kisha sema wal amru fi dhalika wasi sisi tuja kuyafunga mambo wasi tuyafunga ishikali ndo pale tuzozana sasa tu sio kwa sababu mambo yenyewe mapana tatakuyadhiki kwamba lazima ile kauli hii tu kuna kauli hii kuitia dhiki masala na masala iko pana waweza kufanya kauli hii waweza kufanya kauli hii hapo huo fala yunkaru ala man salla shekha sema eh hapingwi yule anayeswali baada akiingia msikitini kwenye wakati wa nahi wala ala man jalas na yule anayeingia kakaa pia hapingwi wewe ukiingia baada ya asiri ukiketi usipingwe na mwingine anaingia amefali pia usipingwe kwa sababu zote ni kauli wamesema ulama wakubwa na kila kauli ina alim kabira bi nusur na miona raja kivyake kwa wewe ndo nikasema masala kama haya yasubu tarjih mina limana ni muadilat maati talib ilmi ah masala si sawa kwa nini angalia shekha akwambiaje hawa wana umum kwamba kila اذا دخل احدكم المسجد yani kila ma dakhal ini am na hawa ma umum upande wa wakati kwamba la salata ba'da salat ikifika sala asr shakhs wali khalas hapa kuna umum usiswali sala yote sumeona na wale kauli kwanza pia wenye hadithi ya qatada wana khusus khusus ya nini kila ma dakhal almasjid khasun lidakhil khas yakun jam sitin na hawa la salata umum pia wana khusus خصوص نيد الخاص في الصلاة صلاة الفجر صلاة العصر إذن هاو نعموم وخصوص من وجه نهاو نعموم وخصوص من وجه ترجع شريط مسألة كمان انفق إيجي دليل خارج انجي من الدائرة نهاكم فين إذن رد الشيخة كتبالي إتبكي يولا لو بينك وصارا أفاسي ولا أكون كزوزانا واضح نهيذ ندو كصوما هيذ ندو كصوما إخوة hakuna haja watu wazozane masala kama haya ambapo kwamba wadhi ulama nyema yake wazi sitazozana wadhi sawa kwa hiyo atakaye kusali asali na atakaye kwamba atakaa pia asipingwe na wote kulum insha Allah ala sawab wa idha dakala ba'da al adhan akingia ba'da adhan msikitini fa innahu yajma'u baina al ratiba wa tahiyat al masjid atasali qabliya pale pale tahiyat al masjid itaingia ولا يحتاج ان يصلي الراتب على حده والتحيه على حده سي لازم اتصل ركبيل اذن قبليه الا فركبيل تحيه المسجد سي لازم افني هذي وكيجي مسكتين كشاذنيوا صلي ركبيل ذا قبليه خلاص تحيه المسجد تاينجيها هون داني لا يحتاج يصلي هنا واضح ما انا اسمع شيخ لانه بسبب بادائه الراتب kutekeleza ile sunna ratiba ya qablia, hasala lahu biha, itapatikana kwa ile ratiba tahiyatul masjid. Ile ile ratiba itakuwa ndio mamkuzi yako ya msikiti, lakini mamkuzi yako yamkuwa kwenye ile ratiba. Sasa hapa inaweza kuja swali, kwa nini hapa Sheikh amepinga usali swali nne, swali mbili? Kule asema salla ma sha, asema ile adad la mafhuma laha, waweza swali zaidi ya raka mbili, 4 5 6 8. Hapa ati asema raka mbili tu, mbona usiswali raka tatu? Wa kwa nini eh? Limada fi shay ama au fi farq eh? Naam, man naam jahat ilaisha. تحول حول الحما اقوى تحوم حول اوغليه لكن يجيب لك اقوى ابو جاجو كلتوا. نعم وين يكيingia قبل هيم هيتفاتكانا انا كيingia قبل وقت التطوع كيingia هيذكوكا كيف اتصلك انت كل ليش خاص بعد الاذان. Siri iko hapa ikhwa, kwamba huyu ameingia baada al-adhan. Baada al-adhan huwa mlango ushafungwa, ni ratiba tu yake intaha. Lakini ukija kabla al-adhan tatawu am, endelea tatawu, siri iko hapa. Ndio kule akokambia la mafhuma lil-adad, ndio usuli hii inasema an-nass idha kharaja makhraj al-adad la mafhuma laha, si lazima ziwe mbili. Kwa hivyo ina maana pale umeingia kabla al-adhan, lakini baada al-adhan yahtassu ratiba قبلية. واضح. لو معنى كسم ما يحتاج أن تصليها واحدة. ونيني الراتبة حصل بها المقصود. إلى راتبة تتشليز التحية. لكن قبل أذان وإذا صلي قبلية. فإذا تصحبون للتطوع إن دليل تصلي بيلي إن إلى آخره. لو سر كسم تفوت بين هذينا هذينا. سكريز حكم ياك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. أسمى النووي رحمه الله في شرح مسلم فائدة كدوغو أسمى فيه بعد كتاب حديثي يا أبي قتادة فيه استحباب تحية المسجد ركعتين في حديثي هنا فائدة كما تفت فائدة يبندكيزوا كصالي تحية المسجد ركعتين إيش أسمى جي وهي سنة بإجماع المسلمين أن تحية المسجد من سنة وإجماع يا زون الإسلام يعني سي واجب يعني سي واجب اجربوا كنا نسمع هذا. وحكى القاضي عياض اكنقوا القاضي عياض عن داود واصحابه وجوبهما القاضي عياض اكنقوا كظاهرية داود نكون لك ظاهرية كما الله وسمى تحية المسجد ني واجب والنووي اكتنقوا لي قوم بيل فهيني حكم تحية المسجد تزنقوا مزا حكم تحية المسجد كما قول ذكم بيل ذيب بنا النووي اسمى اجماع alafu asema wa haka Daud wa ashabi wajubahuma, amekhalifu Daud amesema ni wajib, na huko yeye asema ijma, na ijma ni ijma hii kwa kuna mtu amekhalifu ah, idhan itakuwaje nao yanuku ijma kisha asema Daud amekhalifu asema ni wajib? Hizi uslubu tumia sana Nawawi rahimahu, na kufanya hivi kwa sababu kuna fikra kwa ulama wengi wa zamani wa fuqaha hawazingatii khilafu ya Daud dhahiri, anaitoa wasema wala ibrata biqauli Daud, madam ijma yeye kauli yake tupilwa mbali, na hii kauli si sawa. Radda hadha alqawl wa fannadaha bi asdar safahat Sheikh al-Allama Muhammad Ali Adam al-Ethiopi al-Wallawi hafidhahu Allah kwa sharh yake ya An-Nasa'i, nafad naqadaha wa baddalaha, kasema ma yajuz hadha al-kalam, Daud imam wa qawluhu yu'tabar. Lakini waulama wingi fuqaha wingi wanao fikra hii kwamba kauli ya Daud la yu'tabar. Limadha? Lianna dhahiri bah, daima dhahiri ile dhahiri yenyewe ile paka wasema hazingatii kauli zake, lakini hakikatan maskini yani la yuhdar hakadha, lahu hadhun min an-nadhar, lahu hadhun min an-nadhar wa afadana fi hadha al-mas'ala. Ala kulli hal hi ijma'a sawa, ni kweli ijma sawa kwa sababu ijma kuna watu walokali baada ya Daud kadha idhalika kuna baadhi ya ulama wasema ni wajibu tahiyatul masjid lakini qiyya al-samanawi ni qawli jumhur jumhur ulama ndio wasema si wajibu wa fihi at-tasrih bi karahati al-julus na ndani ya hadithi kuna kutaja kwamba makruhu kukaa bila sala kabla hujasali tahiyatul masjid makruhu wa hiya karahatu tanzih nao ni karaha ya tanzih yani si haramu eh yani lau utakao kusali tahiyatul masjid si haramu umefanya lakini umfanya jambo si zuri ala kulli hal kaja baada faida naktafi biha nanshi mwisho hapa Sheikh asema wa yashtaghilu bi dhikrillahi au yaskut sikiza tena Imam Muhammad rahimahullah ukishisha kuingia msikitini sikiliza vizuri ukiingia msikitini jishughulishe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala au yaskut au nyamaza kimwa uwezi kumtaja Allah us nyamaza kimya sema kitu wala yakhubu fi hadithi dunya wala asipige mbizi kwenye mazungumzo ya dunia kaa yeye kwa msikitini ni dunia kupanga hili akipanga hili kitoka nitampitia ule nitakwenda pale nitafanya ile waha kadhana huko msikitini usizungumze mazungumzo ya dunia famadama kadhalika madamu ni hivyo fahuwa fi swala madamu yuko msikitini yeye usubiri swala basi kwa sababu hizo amekatazwa kuyasema dunia sababu yuko kwenye ndani ya swala hesabiwa ndani ya swala wal malaika na malaika tastaghfiru lahu wanamwombea maghfira ma lam yukdhi au yuhdith madamu hajaudhi mtu msikitini kwa ile sauti yake yani sinua sauti kubwa kama udhi mtu au yuhdith au hajazusha hadath yani hajapotewa na udhu na wengine nafasiri pia hajazusha bid'ah au yuhdith yani ihdath yani au yuhdith yani hadath ala kulli hal lakini al-dhahir kwamba ni tahara yani asivunje udhu wake ndio malaika watasimama kuomba hizo dua asema Sheikh Abdul Muhsin hafidhahu idha dakhala al-muslimu al-muslimu al-masjid muislamu akiingia msikitini fa innahu ba'da ada'i ar-ratiba baada kutekeleza sahiyatul masjid ratiba au tahiyatul masjid baadiya ma tahiyatul masjid yakunu mushtaghilan ajishughulishe biqira'ati alquran kusoma qurani wadhikri wadua na kumtaja allah na kuomba wala yashghilu nafsuhu fi umuri ad-dunya asijishughulishe nafsi yake kwenye mambo ya kilimwengu li'annahu wa huwa fil masjid kwa sababu yeye akiwa hapa msikitini fi salah waisabikana huko kwenye swala wa man kana fi sala na ambaye kwamba hukumu yake yeye mwenye kuswali au yuko ndani ya sala la yashtaghilu bi shay'in siwaha hashughuliki illa na ile sala leo kwa swali utakani ufuate dunia na leo kwa msikitini wasubiri sala huwa huko kwenye hukumu ya sala kwa hivyo hufai kushughulika na mambo ya dunia waqad marra qariban na imepita karibu dhikru muqarabati alkhata hadithi za kutaja ile khatwa kurubiana ila almasjid kwenda msikitini kwamba ni ibada حديث ابي هريره فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه وما بشك صلي بلا ركعتين ملائكه هواكمي كمومبيا دعاء ما دام في مصلى ما دام كنيو محل فاتي قبل الصلاه امكاء ويقول ملائكه تسمع اللهم صل عليه اللهم ارحم كما جاء في الفيلس ولا يزال احدكم في صلاه لا هتقوم كوendelea kuwa mmoja wenu ndani ya sala man tabara salama madamu yuingojea sala wewe hukumu yako mwenye kusali nukakatawa kushughulika na mambo ya dunia wa warada fi baadhi alfadhi imekuja kwa baadhi ya alfadhi ya hadithi ma lam yu'dhi au yuhdith madamu hajaudhi mtu msikitini kwa kitendo au kwa maneno au hajazusha hadath yoyote ndio malaika watanyamaza kumwombea dua kufanya hivi wa ila malaika watakoma hawakomi kuendelea kumwombea dua asema fadalla alhadithu hadithi katudulisha ala annahu fi salatin yeye hukumu yake niandikiwa kama swala madama yantadhiru salat madamu yusubiri salat wadalla aidan vile vile medulisha ala anna ba'da as-salat ala annahu ba'da as-salat fi salat yeye baada kuisali ile salati ya faradhi fi salat hatakoma kuendelea andikiwa kwenye swala ma lam yu'dhi madamu hajaudhi mtu au yuhdith au haja poteza uhu والمعنى انا معنى yake ما لم يؤذي احدا من الناس اسموذي mtu yote msikitini biqaulin kwa kauli yake kwa maneno yake au fi'l au kitendo chake au yuhdithu ama azushe, yani bi an yantaqidha wudu, upomoke wudu wake, avunje wudu wake, hapo ndo malaika atasimama kuombea dua mpaka utawadhe tena. Li anna man lam yakun ala wudu la yakunu musalliya, kwa sababu ukishapoteza wudu huwezi kuendelea kusali, inabidi utoke. Ndio maana malaika atanyamaza dua zao mpaka utoke. Tayeb, hapa sema Sheikh, sikiliza qawlu waliposema wayashtaghilu bi dhikrillah. Sasa tutataja kazi za msikiti. Sikiliza, asema al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil adhkar, sema an-Nawawi fil adhkar, yustahabu, yapendekezwa, yani ukiingia msikitini, al-iktharu fihi, ukithirishe ndani ya msikiti, dhikra Allah, kumtaja Allah, wa tasbiha wa tahlila, na umsabih Allah subhanallah, wa tahlil, na useme la ilaha illa Allah kwa wingi msikitini, wa tahmid, na useme alhamdulillah, wa takbir, na useme Allahu akbar. Haya maneno atakayokariri msikitini saa zote. Wa yustahabu al-ikthar min qira'ati al-Qur'an, vile vile yapendekezwa kusoma sana Qur'an, some Qur'an. Wa min al-mustahab fihi, na ni katika mambo yanayopendekezwa msikitini, qira'atu hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kusomeshwa hadithi za mtume zile za someshwa msikitini, akifasiriwa watu, akielezewa watu. Hizi ndio kazi za msikiti, sio misikiti ikae kama museum, watu picha wakitembea, kupiga mapicha, wakiangia wakitoka, haina imara wote, hauko hai msikiti ufie, maslah si kazi za misikiti. Lidhalika asema ukithirisha ndani kusomwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ilmi alfiqhi, nisomeshe ilmu za fiqhi msikitini, someshe watu wafaidike, wa sa'ir alulum shar'iyya, na ilmu zingine za kisharia, someshe aqaid, ilmu za aqida. Hii ndio kazi ya misikiti. Tusipoifanyia kazi hii, ndio pale hubakia misikiti kama matha, watu kuja kiangalia athari. Hapa likikiti shekhe ule, kipembekelea kikawa mwenye ule, kipembe hichi, basi, ndio takuwa kazi za misikiti. Hama ya suluha, ha? Fai. Watu nge misikitini hivyo, kutafuta sehemu alipo kikawa mwenye ondoki, fai nda izike pale. Utamwona amezoea misikitini, mahali pamoja, na mtu sasa amekataza. Amekataza mtu kuzoea sehemu moja tu msikitini. La yatakhudh ahadukum fil masjid makana ya'haduhu, amekuzoea kwamba haepuki kila kingia tu usali pale, si sawa, makosa, maslah wazi. Una nini hiyo sehemu moja, kwa nini mbona kila siku hapa? Taulizwa. Ala kulli hal, mtume sallam amekataza kwenye hadithi sahih mtu kuja msikitini kuzoea kukaa sehemu moja tu, mpaka akimwona mwenzake anakuja mtolea macho. Haya, kwa nini? Yani amuona kwa nini anakaa mahali pake? La la la jamaa, huu msikiti bwana, ndio kaambiwa katika masharti ya msikiti ni uwe wakfu. Maana wakfu nini? Kwamba si wa mtu, wa Allah. Kama ile ardhi ikiwa wakfu huu ikiwa musalla, si msikiti, maana wako wewe sasa ardhi yako. Kwa hiyo ikiwa mahali ya msikiti wa Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna haki ya kumuondosha yule ukae au kwa kuwa umekuzoea. Kwa hizo ndio kazi za msikiti amezitaja An-Nawawi rahimahullah kwenye al-adhkar. Vile vile faida nyingine nitawapa, sema aliposema kwamba wala yakubu fi hadithi dunia, mazungumzo ya kidunia kama yapi hayafai msikitini, na hili ni muhimu sana sikizeni. Sema kaai kanashdi dhalla, kama kutangaza vitu vilivyopotea. Haya mambo ya dunia si mambo ya msikiti. Sawa, kanashdi dhalla, kama kutangaza vitu vilivyopotea, au albai'i washira, ama msikitini kwa watu huzanya wakinunua. Wa ta'limi al-ulumi ad-dunyawiyya, na kusomeshwa msikitini elimu za kidunia. Allahu akbar, mashaallah. Msikiti leo imekuwa ni matushe. Mtu ankosa sehemu ya kukodisha huko, msikiti huko wa Mungu bwana, hawezi kumtoa mtu. Fungue class pale nyuma, udhi watu, kuna matushe yake. Siendelee kembele huko. Kuwekwa misikiti shughuli, tulipo tusipoishughulisha shughuli za kidini, ndio pale huja watu wa dunia kupata nafasi hapa kusomeshana. Kwa sababu gani? Kiti kama gofu linkat, watu wa shule wakaangalia tufanye tushana, somesha watu tufaidishe. Kwa hivyo ma yaslah, kwa sababu madam ni elimu za kidunia zisiletwe hapa, siletwe hapa misikitini, zipelekwe kwingine au mtu akodishe sehemu ailipie. Na sasa kisha akataja hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, anasema qala rasulullah صلى الله عليه وسلم indama qama rajul, Mtume صلى الله عليه وسلم alisema pale mtu aliposimama msikitini siku moja, kuna mtu akasimama akasema man daa ilayya aljamal alahmar, nani alomuona aloona ngamia wangu mwekundu amenipotea bwana, kisha kumtafuta. Nani amzomuona mahala ngamia wangu aliyopotea? Jamaa tuelewana hao Kiswahili? Haya, ambaye leo niambie, nitarudisha lugha nyingine sha. Tayeb, sasa bwana akatangaza ngamia nimpotea sikitini. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume alipomsikia amesema maneno haya akamwambiaje? La wajatta, mwana kutomuona, kamwapiza hapa. La wajatta, mwana usimuone, baki hivyo hivyo. Inna ma buniyatil masajidu lima buniyatla, hii misikiti imejengewa yale mambo ambayo kwamba yahusiana naye, si mambo ya dunia. Ulete ngamia hapo akampotea, mara fisa imepotea, mara miwani imepotea, msikiti ni jumba la kuweka ilansa zote za mambo ya kidunia. Maana sulo Mtume صلى الله عليه وسلم akamwapiza, na yule anayesema hapa mwambie wewe mwana kutokiona, ni sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, la haraj, mwambie pia usikione. Kwa hivyo rawahu Muslim, hii hadithi ameipokea Muslim. Sasa nao ibada ya kuitaja hadithi akutolea faida kwenye hadithi, sikiliza fawaid. Asema wa fihi fawaid, kwenye hadithi kuna fawaid. Naam, asema al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah kwenye sharh Muslim, wa fi hadha al-hadith fawaid, hii hadithi ya umbedu aliyosema atangaza ngamia yake msikitini na Mtume akamjibu hivi, eh, kuna fawaid. Sikiliza, sema faida ya kwanza, an-nahyu an nashdi dhalla fil masjid, la kwanza, kuna katazo la kukataza watu kutangaza vitu vilivyopotea misikitini. Kumkwa kila kitu pelekwa misikitini, tangaza matangazo, na ambao kwamba yaweza kufanya matangazo yale msikitini ni matangazo yale ambao kwamba yahusiana na msikitini. Kwa sababu baada huyu sahaba aliposema kwamba ngamia yangu imenipotea, Mtume akamwambia la wajatta, usimuone. Kisha akasemaje? Inna ma buniyatil masajid lima buniyatla, kuonesha kwamba kama matangazo yahusu msikiti, sawa, matangazo ya darasa za ilmu, matangazo ya amr dharuri ya mujtama, dharuri jiddan, haja masa za masale mumkin, lakini istikhadha masale kullu ma dhayya, alipoteza kitu hadi hapa, kullu poteza kitu hadi hapa, takwa ma yasla hayo mambo yale ambayo kama ni maslaha ya kidini ndio utangazo hapa, au masale za ilmu mumkin. Naam, ويلحق به yakutamanishwa na hiyo, yani kupotea kitu kuna mengine yamekwa ma fi maana yanayofanana na hilo, kama lipi? Min albay'i washira, biashara sikitini, tangaza biashara hapa, aje mtu atangaze biashara au atuwekee makaratasi ya biashara misikitini, kuna biashara fulani hapa, si sawa. Biashara kuuza, ana vitu auza, bandike mapicha misikitini, au nauza hivi nauza hivi, kitoka nifuateni, au na msikitini ndo mahali kusanyikana watu wengi pata kusoma matangazo yake, au kutangazwa kwa mdomo, au shira ama mnunuzi auza nini au ana bidhaa kadha, wal ijara ama matangazo ya kiijara, mali fulani kuna kazi zatakiwa, mali fulani watakikanwa fanye kazi fulani, pelekeni ni zenu msikitini. Sha subhanallah, yani kazi za huko pia leta msikitini, eh, shule fulani ataka walimu, madrasa fulani ataka siku nini, kitu fulani, wazi matangazo ya ijara, uajiri wa kazi, ma yasluh msikitini kufanya matangazo kama haya. Tayeb, haya nani kalamu nao, haya maneno ya An-Nawawi rahimahullah. Vile vile kisha asema faida nyingine, wa fihi karahatu raf'i sauti fil masjid, ni makruhu kuinua sauti misikitini. Kwa msikiti hapa utafikiri sio watu wako sokoni. Na Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kukataza misikiti, kuna hadithi ya Uthman radhiallahu anhu, mwisho wa hadithi asema, wa iyyakum wa hashayatil aswaq, tahadharini na mazungumzo mayoe ya sokoni misikitini. Msikiti ile kama soko, huia kuinusha sauti kuudhi watu, hata kama ni kwa dhikri, taja Allah pole pole kwa nafsi yako, sio yule yosali yule apandisha sauti zako ukoroma maana sulo ati wao mtaja Mungu, si sawa. Hii ni jambo la makosa, na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani kuna wadhkur rabbaka fi nafsika, fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna al-jahr, Basi. Msikiti hapa watu zunguka kama madubu. Eh? Si vizuri, si sawa. Na yasla. Kisha sema Sheikh An-Nawawi rahimahullah. Wa qala al-qadhi Iyad. Kisha al-qadhi Iyad atamaje wa qad mana'a ba'd al-ulama. Hii ndio ilipelekea mpaka baadhi ya ulama wakakataza nini? Mana'a min ta'limi as-sibyan fi al-masjid. Kuwafundisha watoto msikitini. Lakini watainua kelele. Angalia, angalia subhanallahi ilmu. Wasomesha watoto wadogo tabia watakuwa watu kupiga kelele. Al-Qadhi yasema kuna baadhi ya ulama pia hawalipendi hilo. Kwamba leo wale watoto wadogo wadogo pale piga kelele kwa ilmu. Kesi kupiga kelele za dunia. Kesi kurushiana makopo ya maji. Eh? Piga milango ya kule kifanya. Acha mingi msikitini. Hapa, si sawa. Na wale watoto wana wazazi wao. Wazazi wao. Ni yale tukayasema. Mtu anakisha kumleta mtoto wake msikitini ashamfundisha kuswali. Muru auladakum li salati sab'a. Afundishana watu wenu kuswali miaka 7, mtukue mtupe msikitini ushamfundisha. Mashaallah. Basi ingekuwa raha hiyo, ingekuwa raha. Kumfundisha mtoto kuna shida, kuna taklifu mpaka ujiudhi. Wa ila kama jambo la rahisi ingekuwa furaha. Ina maana ukae naye nyumbani mfundishe kule kwako. Tawadhu hebu nikuone, hebu swali nikuone, basi ukae msikitini fanya hivyo. Sio mlete hapa watu uswali rushatu maimaungo. Tuju kelele ule mpiga ule kibao. Subhanallah. Hai hasha yatu laswa. Haya maneno si yango eh, kwa mimi nawasomea maneno ya Nawawi rahimahullah eh. Kwa haya mambo ya ulama, maneno ya ulama haya yanazungumzwa, yataka watu wazingatie. Watu wayafuate. Hii misikiti ina adabu, ni nyumba za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sio nyumba za hashayatul aswa. Naam, naktafi bi hadha alqadr inshaallah. Naona anaanza mlango wa sifat as-sala, tutaendelea kesho bi idhnillah tabarak wa ta'ala. Naam. Huyo auliza sema, je, mtu akiwa msikitini akaleta adhkar kwa sauti akawa ni mwenye kuwatatiza wengine kwa ile sauti yake, je, malaika wataacha kumwombea maghfira? Naam, wataacha, bali atapata na madhambi. Haitoshi, si hadithi sema ma lam yu'dhi au yuhdi, ameudhi mtu akudhi na mwenye sema ameudhi wenzake, akifanya udhi ya msikitini kwa maneno au kwa vitendo, malaika watawacha kumwombea maghfira. Eh, kuzunguka msikiti au kufanya adhkari kwa kelele msikitini, ma yaslu. Mtu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake yake, eh, sio msikiti mzima kwa unguruma. Watu wengine wamekosa hata kuswali, hawajui wasikize adhkari ama wasikize. Na mimi ushangaze, eh, wewe utastaajabu, kwani zile dhikri zinazosoma msikitini lengo lake ni nini? Lengo lake ni nini? Ni kila mtu amtaje Mola wake Allah ajue, ama ni maspika nje mpaka watu wale kwa sokoni wajue sisi tumtaja Mungu msikitini? Faida gani kufungulia spika nje ati sisi tumtaja Allah mpaka nje wasikie watu majirani waudhike, na umwambiwe pengine nasema ah, yeye mpendi dini, yeye mpendi nini, ah, waudhi hapo shekhi. Kuna dhikri hiyo? Mimi niliyoko nde nafaidika na dhikri yako kivipi? Dhikri yako mwenyewe wataja Allah, mimi nafaidika vipi? Sio kitaja mwenyewe Allah nafsi yako tu. Oh, hiyo dhikri yako itanifaidisha na mimi nje. Sasa kwa nini spika za nje? Watu wote wasikia kwamba wewe unapiga kelele msikitini. Eh? Haya mambo la yasla. Na Qur'ani tabaya dun wa dun al-jahr minako. Makelele ya nini? Wamuita Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hizi si dhikiri bwana za Allah. Hizi ni dhikiri za maruhani. Ni ibada za maruhani. Tusidanganywe, tuambiane ukweli. Ulimwona nani afanya dhikiri akafanya khushu'i mpaka akakwea mzuka? Akatoa na matozi kapeleka mzuka kaiseta na timu in khushu'i, utajua ni ibilisi tu ha? Watotora. Maana hakuna khushu'i hizi. Kuna khushu'i mtu akifanya khushu'i si yatulia viungo vyake, ama yocheza cheza jamaa. Mtu afanya khushu'i kwenye swala au khushu'i kwenye dhikra, si atatulia mwili wake amkumbuke Mola wake? Wa wanamtu henda angani ruka tu wao amefanya khushu'i. Tusicheze yani, hizi ni ibada za maruhani, si ibada elekewa Allah subhanahu wa ta'ala. واضح. طيب والله تعالى اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.